Pero no, este libro, hablar en castellano porque sí, como que tú quieras. Este libro, las vías que va a tomar van a ser un poquito distintas. Mm. Entonces en las librerías en principio no tengo intención porque vale. En principio, no sé después. Pero bueno, por lo demás, pues bueno, yo al final ya me siento un poco como de la familia aquí en estas mesas redondas. Gracias. Bueno, a ver, eu preguntaba, che, os nosos ointes poden mercalo en algún sitio ou poden buscar fórmula para poder adquirilo? Sí, el que desee adquirir el libro con el correo, o sea, en mi Facebook, que es el, o sea, si buscan por mi nombre, que es Fina Tizón Fraga. Sí. Sí, si buscan por mi nombre, que es Fina Tizón Fraga, en mi Facebook pueden encontrarlo con toda facilidad. O sea, poñerse en contacto contigo, sí, dentro do Facebook, Fina Tizón, sí, Fraga, ¿no? Sí, porque allí tengo... Y además también, o mellor, también existe un correo electrónico. Efectivamente, y también Fina Tizón Fraga. Sí, Fina Tizón Fraga, @gmail.com. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues, fálanos entón, ¿cómo fue esa creatividad, esa creación de ese libro? Sí, empezaremos. Pues mira, este libro se escribió además hace muchísimos años, en la primera década del año 2000, uh-huh, es cuando nació la idea de escribir este libro. Fue, uh-huh, pues en unas vacaciones a mi tierra, a Cesuras, precisamente. Y entonces, bueno, allí mi cabeza empezó a rondar por mi cabeza la idea de escribir sobre mi pueblo. Yo recuerdo que aquel año hice muchísimas fotografías con la intención ya preconcebida de que si este libro llegaba a terminarse, pues bueno, alguna de esas fotografías irían en el libro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, aquel libro efectivamente se escribió. Bueno, lógicamente empecé a buscar información, todas las fuentes precisas que para empezar a dar forma al libro, todas las entidades y bueno, que necesité o que yo pude conseguir para que me diesen información, siempre toda esa formación fehaciente, ¿eh? O sea, uh-huh, toda entonces, pues bueno, se terminó este libro y quedó aparcado. Este, ajá, libro quedó aparcado durante, pues, prácticamente 20 años. Caray, 20 no, pero sí, olé, como 15 años, uh-huh, por lo menos 15 años aparcado. Olé. Sí. En aquel entonces, mi intención no era editarlo. Simplemente era, pues bueno, yo lo encuaderné, imprimí 3 libros, los encuaderné y a partir de ahí, pues bueno, simplemente eran pues para la uh-huh, recuerdo familiar, es decir, para mi hija, para nosotros, sí, y ahí quedó la historia. Uh-huh. Pero pasados, pues eso, esos 15 años aproximadamente, sí, pues ya empecé a plantearme, pues digo, y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no voy yo a editar uh-huh, este libro? Que además del que estoy muy satisfecha. Claro. Y bueno, volví a iniciar el recorrido, empezar a trabajar en él otra vez, pues desde el año 2020, cuando empezó el tema de la pandemia, el confinamiento, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y bien, al final, pues bueno, busqué una editorial, por supuesto, uh-huh, y esta editorial, que bueno, es Editorial Tarcus, al final me editó el libro. Se modificaron cosas, por supuesto, se modificaron textos, se añadieron algunas cosas más, uh-huh, cambié unas fotografías por otras, bueno, para mejorarlo, el libro que había hecho 15 años atrás. Uh-huh. Y bueno, y al final, pues aquí lo tenemos, este libro del que me siento muy satisfecha, sumamente satisfecha. Claro. Y esto para empezar, y ahora, pues bueno, ahora está en vías de promoción. Muy bien. Así que ahí vamos ya. Pues ya saben todos los nuestros oyentes que se ponían en la página web, o digo, no Facebook, de Fina Tizón. Tizón Paredes, que también tienen ahí su correo electrónico, Fina Tizón Paredes. Fraga. Ah, Fina. Fraga. Acabo de leer aquí unha cousa relacionada con muros e digo, Fina a parede, Tizón, non? Fina Tizón Fraga. Sí. Ese é o correo, non? Fina Tizón Fraga, @gmail.com. Muy bien. Pues que se poñan en contacto, que seguro que poden adquirilo mediante esa comunicación. Mm. Moitísimas gracias por darnos a conocer todo eso. Eu dicía que ten varios espacios. Moito que ver co rural, mm-hmm, precisamente con cousas que moi relacionadas coa familia, verdad, que nos dixeches, sí, que sí, tamén sí. cousas moi relacionadas precisamente co poviño de Cesuras antes de estar unido a Oza dos Ríos, ¿no? Sí, yo es además quisiera hacer, antes que no he entrado para preguntarle a Carmen precisamente, pero bueno, aprovecho ahora para algo que escuché yo. Bueno, precisamente cuando hablaba de Mauricio, de que era un italiano, me parece que me dijo, sí, ¿no? Sí, sí, romano, sí, romano, nació romano, algo así. Y entonces ya a mí me sorprendió bastante, porque la verdad esto es un gran mérito, que vino a Galicia y alofonía, que de pronto, exactamente, claro. aprendió el gallego, y además no solo eso, sino que compone poesía en gallego. Claro, esto claro es, pues, me parece excepcional, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, yo cuando lo estaba contando Carmen, pues me preguntaba, a ver, yo estoy casi en el caso contrario, yo soy gallega, soy gallega, me vine aquí muy pequeñita, a los 5 años, y siempre me hablaron en castellano, y ahora me cuesta, hablo el gallego, lo entiendo, pero muy mal, entonces me cuesta bastante, prefiero desenvolverme en castellano. Y dijo una cosa, Carmen, que me pareció muy interesante, y además aquí también habla un poquito de esto, creo. Hace años A, el gallego en general tenía una especie de complejo, de por eso se hablaba mucho en castellano en las grandes ciudades, sobre todo, sea de la propia Galicia como otras ciudades, pero sobre todo incluso en Coruña, Lugo, en fin, y hablaban el castellano. Yo tengo familiares que se fueron ahora ya no existen estas personas, pero bueno, se fueron a vivir a la capital y consideraban al aldeano como una persona inculta. Sí. Y el idioma gallego también lo consideraban como... como idioma inculto. Sí, como les acomplejaba. Sí, les acomplejaba. Y esto es una lástima, pero entonces sucedía. Y entonces, claro, hablaban en castellano, con lo cual... pues sí. Mm-hmm. Sigue sucedendo. A incultura existe en todos los pueblos, no solamente en Galicia, también existe en Valencia, también existe en Cataluña. Todos los que no son capaces de admitir o propio idioma, quiere decirse que no tienen cultura suficiente para poder admitirlo. Admitirlo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ese es... sí. Esas faltas de aprendizaxe, pois témolas todos. E o feito de sentirse abochornado porque un é de aldea, me parece que non recoñecen moito o que a natureza nos dá. Na aldea, precisamente, donde se nace, donde aparecen todas as cousas que a natureza pode ofrecer. Me parece que se non houbera aldeas non teríamos nin os tomates, nin os pementos, nin outras cousas, nin moitísimas cousas máis, non? Sí. Decíame un señor cando cheguei aquí a Barcelona, que levaba aí que en Barcelona pois aproximadamente un mes no ano 67. Entón díxome: "E non se che ocurra falar galego ni no metro, ni no autobús, e según donde teas na rúa." E dice, que? Pois ora cando vou a falar máis. De todas maneras, yo pienso que actualmente, por suerte, creo que los gallegos, aunque yo lo hablo mal, pero creo que los gallegos estamos muy orgullosos ahora de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra lengua, y eso es lo que tiene que ser. Claro. Sí, a pesar de hay que un literato que, bueno, non fai falta decir nomes, pero o que non é capaz de empregar o seu idioma é porque non se atreve, porque non o lee bastante ou porque non o estude bastante, pero eso non ten importancia ninguna. O caso é comunicarnos. Se os comunicamos en castelán, perfecto. Se os comunicamos en galego, pues perfecto. E se o facemos en catalán tamén. Sí, sí. Cuanta máis cultura, máis comunicación, non? Exactamente. É a mellor comunicación. Sí, sí. Vamos agora a poñer outro bocadiño de música, que temos pendiente unha comunicación con Galicia outra vez. Vamos alá. sueño de mañana. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vamos falar con, dixéramos, cunha personalidade alá a nosa terra. Claro que sí. Así que, Xulio, preséntamo. Pois, eu presento xa Xesús Raba de Paredes, que naceu en Cospeito, bueno, non poviño, en Seixas, ali... Na terra xa. É un escritor galego moi famoso, pero ao mesmo tempo un escritor que ven de presentar un traballo extraordinario que se chama... Bueno, que é a súa biografía, pero concretamente, me parece. Sí, sí, sí. Vamos a saudado. Boa tarde, Xesús. Moi boa tarde. Que tal por Cataluña? Aquí... De momento con tanto calor, pero ben, ben, ben. Graciñas por atendernos, bueno, aquí, Xesús. No, aquí está fresco, Están estes días frescos e agradecense, porque calor xa veo abondo, sí. Bueno. Moitísimas gracias por atendernos e por aceptar o noso convite. Nada, todo a presión para vos, preguntade e eu contestarei o que saiba. Acabas de ter unha entrevista excepcional, según teño entendido, aí na televisión galega, que falabas dun traballo teu, non? Sí, o que pasa é que é tempo moi limitado como sucede na televisión. En dez minutos podese contar pouco, pero si, sí, é dicir, a entrevistadora é unha boa amiga, é unha boa profesional, e entón saiu, creo que saiu ben, sí. Bueno. De que falabades entón? Sí, pois falamos claro, falamos de vida e de literatura, que ven sendo o mesmo, porque a literatura é unha interpretación da realidade, por lo tanto, todo ven sendo o mesmo. Por eso a literatura coincide, ás veces, coa realidade da vida, sí. Este libro é atractivo neste aspecto, porque, aparte de ser unha especie de confesión ficcionada, miña propia, pois é un libro de socioliteratura, porque, ao mesmo tempo, interpreto ou autointerpreto a miña obra, e fago aportes de outros sobre ela, e todo iso é, decir, é biografía e é socioliteratura. Realmente comprende a andadura dunha xeración, é dicir, que a miña xeración, que é clave na cultura galega, e ese interese pode telo para o lector, efectivamente, porque é unha análise sociolóxica do proceso cultural e político da transición, porque eu son da xeración dos 68, 70 aproximadamente, e aí foi cando se coceu realmente o noso futuro, que non foi pouco, é dicir, só falta activalo, porque no estatuto, que temos un estatuto á altura dos outros dous das nacionalidades, por primeira vez na historia, no estatuto hai moitas posibilidades para o noso país, o día que se active, porque hai moitas cousas sin desenvolver, iso é certo. Sí, e algunhas delas moi relacionadas con o noso idioma, non? Desde logo. Claro, é que ese tema é fundamental, porque sin el non somos nada ou somos pouco, é dicir, a verdade é esa. E eso había que telo como sinal da nosa identidade, é dicir, eso está claro. Ben, pero as cousas son como son. Pero ainda siguen algúns rexeitando del e ao mesmo tempo sentíndose ofendidos cando lle falan en galego. Sí, porque, claro, cando non se toma en serio polas institucións ou non se toma suficientemente en serio, pois pasa isto. A xente deixase arrastrar pola tendencia, e a tendencia na nosa época de novos era o abandonar. Pero esa tendencia do abandono do idioma por parte dos falantes, incluso, máis acusada ainda hoxe que cando eu iniciei os estudios, por exemplo. Quero decir que había un gran empeño en recuperar a lingua e a cultura propias, que hoxe non está vivo nas xeracións máis novas. Eso é lamentable. E iso é porque non se souberon facer ben as cousas. As responsabilidades son múltiples. Non podemos botar culpa únicamente ás institucións políticas, públicas, claro. Senón que o tema está na xente. A xente realmente é como se non pasase o proceso democrático por ela. A xente está dormida e non se dá conta de que a voz propia é fundamental establecerla frente aos demais. Porque é a nosa defensa, é a nosa maior defensa. A sociedade, non? A concienciación social con respecto a esa responsabilidade. Sí, porque unha lingua transmítese familiarmente. Non se transmite. É dicir, a través dos estudios é difícil. A través das institucións tamén, se non hai un empeño particular da cidadanía en asumila, en transmitila aos fillos, que é o primeiro paso. Claro. Aquí dáse eso en pouquiñas poboacións. Sí. Por exemplo, eu estou nunha privilexiadísima, Rianxo. En Rianxo transmítese en todas as clases sociais o idioma aos neniños. É dicir, eso vexo todos os días. Eso non o vexo xa en Santiago, por suposto, non o vexo en outras cidades como Lugo, Ourense, Vigo, que van a Coruña, que van a contra. Ese é o problema máis serio que ten o idioma. Ese é o problema máis serio, o problema de transmisión. Claro. A valoración está clara, a valoración existe, pero a valoración sin a transmisión, sin o objeto, non ten sentido. Tanto que sí, por ti, ese libro titúlase A luz co tempo dentro, non? Sí. Eso é efectivamente unha especie de metáfora, porque realmente como más árbores, os humanos tendemos á luz, porque a luz é fundamental para a vida. Tendemos á luz, pero coas raíces ben presas na terra. Ese proceso do tempo pois vaise opacando, é dicir, vaise entoldando, porque pasaron os anos, entón é a luz co tempo dentro que pasou por esa árbore que somos. É dicir, é unha árbore que xa tira, vai tirando a vella, enténdesme? E de aí é o tema a luz co tempo dentro. Si, somos luz fundamentalmente, pero o tempo contribúe a deteriorarnos. Sí, bella, pero con... Con experiencia. Con, exactamente, bella con, sí, con una... Eso é. Sí, de aí a memoria. Eso. De aí a memoria, e de aí que lle chame unha especie de memoria, efectivamente. Sí, sí, sí. Unha especie de memoria individual e colectiva, porque eu non entendo xa as memorias individuais desentrañadas da sociedade e do contorno. Sí. É dicir, vemos vernos en confrontación cos demais, uh-huh, no xogo social, non só no xogo individual. Non teria sentido que eu fale da miña saga familiar, que non ten sentido. Ten sentido en canto o imbrique no que se debe na sociedade. Exactamente. Reflexión compartida, non? Algo que ten que ver con a memoria, sí, viva es, en todo o entorno que ti viviches e que bueno, que estás demostrando, non? Efectivamente, entón eso dá pé para falar de moitísimas cousas. Claro. É dicir, cando falo da miña introdución na escola pública, pois teño que dicir que fui introducido nunha escola en castelán e eu era un neno galego falante compacto, é dicir, o castelán pois iría algunha vez, pero moi poucas veces. Entón, dame pé para falar do importante que é que a escola nos transmita o contexto no que nos realizamos, no que vivimos, no que nacemos, etcétera. Sí, todo ese entorno ten moito que ver, no, é dicir, o que tú comentabas aí un chisquiño, sí, que non é precisamente a institución, nin o mestre solo, nin a escola, nin claro, a sociedade, claro, en conxunto. É que a familia tamén é institución, claro, deber ter un conto, claro. Bueno, aí testigo o resultado con María Doceo e con sí, outro grande músico. Bueno, sí, efectivamente, tamén falo diso, é dicir, que nos prolongamos... neles, é dicir, prolongámonos nos fillos cando os temos, e se non prolongámonos noutras cousas, sí, sí, noutras actividades, pero claro, sería alarmante que eu con esta actitude, con todo isto que estou dicindo, pois non soubese transmitirlles todo o que son os fillos, empezando pola lingua, efectivamente, é dicir, eso é palmario. E claro, eles están a instalalos no seu idioma, que é o galego, e eles son multilingües. Son multilingües porque falan moitas linguas, cousa que non pasa con moitos outros monolingües. Sí, sí. É dicir, os castelans parece ser que pensan que se goberna exclusivamente co castelán, isto non é certo. Uh-huh. Os vivimos en contextos de dúas linguas, temos moitas máis posibilidades, porque temos a mente preparada para acceder a múltiples linguas. Uh-huh. E iso eu teño o caso en mí mesmo, nos fillos fundamentalmente, porque dominan 3-4 linguas, iso correctamente. Que ao fin e ao cabo o que importa é a comunicación, non... Claro, entón, efectivamente, o que importa é a comunicación, é que eles se autorrealicen da mellor maneira. Claro, o que quero decir é que se autorrealizaron moito mellor, claro, pois partindo das dúas linguas que dominaron ben, empezando polo galego, logo o castelán, sí. E de aí pois transítase a moitas outras xa sin maior dificultade. Claro, claro, é dicir que eso fai que a cultura domine máis que non a incultura, non? Exactamente. Justamente. Por eso que eu penso que as linguas complementanse unhas ás outras. Tamén. Sí, tamén, sí, tamén, sí, claro, tamén, claro que sí. Tamén. Claro que sí. Claro que sí. E non é o mesmo dominalas que non dominalas. Exactamente. Quen domina 3 é mellor 4 que 3. Sí. Ten moitas máis posibilidades, en primeiro lugar, de triunfo incluso. Sí, sí. Pero en segundo lugar de realización personal. Eso, realización. Claro. Quitácheme a palabra a frase da boca. Realización propia, sí, non? Exacto. Realización propia. Porque precisamente cando eles son capaces de dominar a comunicación con outra cultura, pois lógicamente veste máis realizado aínda, non? Claro, entenderán mellor os problemas dos demais, etcétera, non haberá, superaránse moitos enfrentamentos inútiles e estériles. Sí. Claro, porque opoñerse as linguas e opoñerse a dominar as linguas, uh-huh, é dicir, tamén o castelán non vai sufrir deterioro. Claro. Claro, é dicir, o castelán teñeno moi presente, todos os nenos de Galicia e de todas partes, uh-huh, moi presente no día a día. Uh-huh. O que sí pode perigar é a lingua minorizada. Claro. Esa sí. Se non se transmite, pois, claro, pois in malo. Inda peor, sí, sí. É dicir, últimamente, sí, aquí nos 10 últimos anos perdeuse nos máis novos, no tramo escolar novo, uh-huh, un 25% de falantes. E iso é alarmante, iso é moi grave. Claro. Tamén, compre darlle un bocadiño de empuxe precisamente aos medios de comunicación e a algún que outro para decir, claro, yo, pois, claro, por, sí, sí, se, sí, tamén se pode cantar en galego que non fai daño, non? Justo. Sí. Sí, eses que non colaboran. Pero, non colaboran moito. Pero non sei se os que... eso que reciben axudas oficiais. É o que te quería decir, que non sei se os escribiche ti ou se cholrín a ti ou non, pero eu lin unha frase que dicía, non podes fiarte dos periodistas porque hai que saber quen lle paga a tinta. Exactamente. No, é verdade, eso é así, claro, pero sí, pero páganlles tamén pola presencia, por manter nos medios a presencia do galego, e non o fan, é dicir, fan un casos moi contados que significa pois nin o 1%, e eso para un país é alarmante, claro. Sí, eso manca, claro, moito. Sí, claro, Jesús, que te felicitamos, que un que estamos orgullosos e de verdad que acabamos de terte como un grande literato e ademais un grande creador, que tamén na poesía te domines. Por certo, a presentación do teu libro en Santiago, un exitazo, non? Foi un éxito, foi, sí, e non acabou de presentarse porque estánse celebrando aquí nas vilas, sí, e nas cidades a feira do libro ainda, o sea que e ainda estou convocando para algunhas e non acabei de todo. O sea, tens que seguir así. Gracias a vos. Seguir asinando, por non? Tesón, por esa defensa. Vale. Sí. E tens que seguir asinando, logo Antón. Claro. E terei que seguir asinando. Sí, non lles vou predicar, pero vou afirmar. Pois estar ali unha hora e punto. Ya está. Alégrome moitísimo e deséchoche moitísimo éxito. Igualmente, a ver se nos damos un abrazo por aí. Moi ben, Jesús. Moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos. E moitos éxitos, moitos éxitos. Boa tarde. Boa tarde. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un poquinho a música E vamos a tamén falar coa seguinte convidada, que xe deixo a ti, Xulo, que nos la presentes. Bueno, todos os nosos ointes xa teñen oído en algunha ocasión que falamos con ela, un Fina Casal de Rei Fraga, que Fina Casal de Rei, lógicamente, de Pontevedra, que eu tive a honra e o honor de estar con ela, fíxeme de Quiquerone na cidade de Pontevedra, escritora, profesora, bueno, etnógrafa, tamén escribiu de gastronomía, tamén... Pero últimamente resenta unha silla na Academia Real Academia Galega. A Real Academia Galega. Sí, e ao mesmo tempo sigue escribindo para cativos, para nenos, que é a súa especialidade. Vamos a felicitar, a saludala, e despois felicitámona por un traballiño que acaba de publicar. Boas tardes. Moi boas tardes, Fina. Hola, que tal? Moi boas tardes. Graciñas por atendernos, Fina. Un gozo, grazas a vos por convidarme. Temos que felicitarte por ese traballiño novo que acabas de publicar, que ademais ten moito que ver co audiovisual, non? Refíreste a Cardeles, porque como os dous últimos foron os tres últimos, sí, relacionados pois ca música. Sí. Sí. O último de todos pois foi o de Mozart, o de un xenio da cidade do Sal. Da cidade do Sal, claro. Ese, acompañada por Fran Alonso, por Montse Pena, Xosé Cobas e Luis Soto, non? Cando presentaste. Cando fixemos unha das presentacións. Aí estiveron todos, e de feito, Xosé Cobas foi o ilustrador que fixo un excelente traballo, a verdade, porque conta de outra maneira e conta máis sen contradicir, que é do que se trata. Como ti, me parece que dicías, interpretará un fragmento do disco Mozart a galega. Sí, no, nese libro hai unha novela infantil, juvenil, é dicir, creo que calquera que se queira chegar á biografía de Mozart tamén lle pode interesar, teña a idade que teña. Pero hai unha novela cunha parte moi fantasiosa, a da viaxe a Galicia de Mozart, pero naceu efectivamente a partir dun disco, que foi idea de Luis Soto, que é frautista na Real Filarmonía de Galicia. Ele apareceu-me na casa un día e díxome: mira, fixen unha cousa, acabo de fundir os cuartetos para flauta e cordas de Mozart con música popular galega como A Saia de Carolina, Pousa Pousa. E un momento pensei: que céntricos son estes artistas. Pois menudo zafarrancho. Sí. Pero cando escoitei o disco, cando mo puxo na casa e tiven a oportunidade de escoitalo, vin canta arte e canto vou facer había naquela música, porque pasaba dun dos cuartetos de Mozart a unha das cancións populares galegas. E resulta que non notaba rotura ninguna. Anda. Facío como se te fose levando por un río, nunha balsa, e dicir, sin rupturas de ningún tipo, como se formase parte da mesma música, como se fose Mozart quen inventase toda a peza, como a unha única peza. Entón pareceume un reto bonito o que me propuxo, que foi: ti traerías a Mozart a Galicia. Escribiches, entón? Entón foi cando fixen esa novela, esa historia. O xenio da cidade do Sol, non? Do Sal, de Salzburgo, porque chamanlle Salzburgo polo sal. Sí, porque sí. Dende ali comercializábase polo río Salaz, en barcas levábase o sal que extraían das montañas a diferentes lugares. Entón, de aí ven o nome. Entón, él era o xenio, e siguió a ser, da cidade do Sal. Pois, Felicitacións, parabéns, moitos éxitos. Tese. E outro tamén, a lingua guapa, cantos que contan, non? Sí, aí o que pretendía pois era intentar demostrar que en galego caben todas as músicas do mundo, que se poden cantar ata rancheiras. Entón, pois aí participan tamén coros de nenas e nenos de Pontevedra, participa a Xove Orquestra Filarmónica de Pontevedra, Uxía, que é esa cantante galega que en tanto admiro, unha das cancións tamén a interpreta ela, outra Manuele de Felisa, carai, outra Xoana, dicir, unhas xentes pois máis recoñecidas e coñecidas, e outras máis anónimas, pero cunha voz fabulosa. Bueno, creo que quedou un traballo bonito. Pareceme que quedou un traballo decente. De feito, quedou sin ser, sin estar eu metida no mundo da música, pois quedou finalista dos premios Martín Kodax da música, por algo sería. Claro. Claro, claro. Bueno, pois, como nós te entrevistamos e como nós somos talismán, seguro que o mellor... dentro de pouco ten outro premio. Ten algún premio. Escoita que te digo. O mellor é o dos, os dos lectores e o dos escoitantes, se existe esa palabra. Pois... É dicir, das persoas que escoiten o disco e lles guste, ou que lean os poemas e tamén lles digan cousas, lles gusten. A onde, sí, onde poden dirixirse para poder mercalos? Pois supoño que en calquera librería. Sí. Un está na editorial Galaxia. Lingua Guapa, Cantos que Contan, está na editorial Galaxia, o de Mozart ou o Xenio da Cidade do Sal está en Xerais, pero supoño que en calquera librería se poden encargar. Dende logo eu estaría encantada de que os descubrisen. Claro que sí. Seguro que estarás tamén participando en algunha que outra feira de libros por aí, para asinando o ese libro disco, non? Por suposto. Por suposto que andamos, vamos, en presentacións, claro, en feiras que se tercen tamén, e sobre todo pois tamén agora porque veñen as vacacións, pero en colexios tamén, sí. Ti eres reclamada. Sigue facendo un gran labor o músico, que está indo por min a moitos coles deixando abraiada a rapazada, sí, cando ven que esas cancións que cantaban os seus pais, os seus avós, nas sobremesas, como a Lalá das Mariñas, por exemplo, e resulta que un músico da Real Filarmonía canta con eles, toca a Mozart e canta con eles esas cancións tan populares. Creo que é unha maneira, ademais, de achegarse á música clásica moi seductora, porque parte do moi popular, do moi coñecido, lévate da man, sen empuxar para nada. No, e si diste que ten un fío condutor tan feiticeiro que recolle a nosa música tradicional galega, pois lógicamente pois casi non hai un impasse entre a clásica e de feito trouxen de a Mozart, xa sabes que nós en Galicia non precisamos de irnos ás Américas para o realismo máxico. Aquí temos lendas de abondo, sí, que conforman ese noso realismo. E de algunha desas lendas fun botando man para traer a Mozart a Galicia con 12 anos. Partiu de Salzburgo no século XVIII e chegou a Galicia no século XX sen cambiar, perdón, 22, perdón, Jesús, no século 21, no ano 1922, estaba pensando. Vale. No século 21, sen, vamos, dunha maneira entre aspas crible. Claro. É dicir, a magia existe, e senón abonda con que reparemos naquel dito a San Andrés de Peixido. Vai de morto que non foi de vivo, verdade? Sí, exactamente. Pois hai moitas maneiras de traer a Mozart a Galicia. Nos trouxémolo e claro, quedou maravillado coas nosas músicas populares, e foi cando se supón, imaginamos, que puido compoñer fusionando cos seus cuartetos esas pezas que no libro presentamos. Non, tamén hai un código QR co que se poden ver algunhas actuacións dos músicos. Creo que está bastante completo para pasar non só unha boa tarde, senón para que te vaya acompañando pois nunha viaxe, por exemplo. Sí. E ti que eres unha boa contadora, pois explicarlle aí precisamente nesa túa creatividade claro. Literaria. De verdade que bueno, ten que ser unha cousa fantástica, seguro. Os nenos teñen que estar, vamos, abraiados. Que quedo que mencionaches aí un momentiño, San Andrés. Entonces, hai a anterior conversa tivémola con Xesús Raba de Paredes, a quen ti coñeces moi ben, e eu linlle a él unha cousa que ten moita relación co San Andrés. Mira, quédate aí, San Andrés, que de mortos ou de vivos todos te viremos ver. Aí está. Pois aí estamos, name como dous galegos, un galego e unha galega na mesma onda, sí. Sí, a min maravillárame a biografía de Mozart. E mesmo de pequeno, que un neno tan pequeniño, con seis aniños este percorrendo toda Europa, tocando nas mellores cortes europeas, que sin ir á escola cos outros nenos nunca, saiba tanto de ciencias como de letras, porque o mismo lía Shakespeare, que sabía moito de matemáticas, que coñecía, que dominaba idiomas, pero que non moi imagino xogando na rúa, por exemplo, co arco ou coa buxaina, como calquer outro neno. Imagino sempre como un pouco exprimido por seu pai, como era costume, ademais, na época na que había tanto neno prodixio. Algúns eran reais, como a él, e outros, pois, como fabricados dunha maneira, pois, tremenda. Atado si viviu, literalmente encerrado cando o arcebispo Segismundo quería probar a ver si era él ou seu pai o que compoñía. Pediulle que compuxese un oratorio espiritual e para iso con 11 aniños encerrou no baixo chave ata que rematou, e despois, claro, exclamou aquilo de pois sí que eres a galiña dos ovos de ouro de teus pais, pero vivir iso tivo que ser terrible. Todo iso, os concertos os domingos na casa, o seu pai cobraba entrada, e cada X tempo entraba xente diferente a escoltalo. Tiña que ser unha explotación ao mesmo tempo total. Unha explotación que seguro que lle fixo daño hasta na propia no seu propio carácter, ¿no? Claro. Eu creo que sí, por iso tiña ese, o que, bueno, por iso non sei se era, pero ter tiña ese síndrome que chaman Tuareg, que non ten paraxe, como diríamos nós, que non para quieto de ninguna maneira, que está continuamente movéndose, que ademais era como con unha intelixencia, un oído absoluto para a música, capaz de detectar calquera nota sen ter, para poder comparalas. Aínda con todo iso, supoño que viviu pois con certos traumas, e como un neno toda a vida. De feito, era moi escatolóxico. E iso, claro, aproveitar esa parte da súa biografía para contarlle aos nenos a infancia, esas cousas, pois gustanlles, claro, fanos rir, pero o que aí se conta, que en principio como anécdota, o editor comentábame mira, tiveches boa idea utilizar iso do tema escatolóxico para atraer a infancia de cara á biografía de Mozart e tal. E digo, non penses, non foi un invento, él era así. Claro. A él, a censura prohibiulle sacar á luz moitas obras que compoñía por ese matiz que tiña tan Subyugado. Ás veces, pois, digamos que se pasaba. Sí. Supeditado, precisamente, non? Como ti estás comentando. Eu creo que era unha maneira de desafogar tantísima tensión vivida a cotío. Facía viaxes sin regresar a casa de anos. Unha durou 3 anos, logo enferma de varíola. E seu pai, cando aínda non sabía que xa levaba o becho no corpo, fuxe con el rapidamente por Europa adiante para que non pillase enfermidades, desesperado. Vamos, que viviu cousas tremendas terribles. E outras abraiantes. Sí. Pero nos disfrutamos, e ti tamén o faz patente, disfrutamos coa súa música, coa súa expresión musical, que é a creatividade, que ao mellor pois esa condición humana tamén lle deu para poder facer, non? Pois sí, sí. De feito, falando da condición humana, él, polo visto, era unha persoa moi xenerosa. De feito, a flauta máxica, din que escribiu para regalarlla, compuxo para regalarlle a un amigo seu que tiña unha especie de teatriño humilde, íalle pouca xente, entón para atraer, para que lle fose máis, foi cando lle escribiu esa obra que lle chamaba, é unha obra menor, un pouco puxe en frauta de madeira, outro pouco de ouro, resulta que xa ves a donde chegou a frauta máxica, e a onde sigue chegando. Onde disfrutamos hoxe en día con ela, claro que sí. Bueno, tes previsto tamén presentación en algún sitio determinado, non? Bueno, fixamos algunhas xa en Pontevedra, que sabes que todo comezou coa pandemia, de feito, claro. O de Lingua Guapa non o presentamos en ningures. Carai. Bueno. E ainda así, pois tira para adiante, iso está, pois, moi ben. Este sí, presentámolo, foi a primeira, un dos primeiros actos públicos, aínda con restriccións en Pontevedra, e de feito... Lembro que quedara, foi no Pazo da Deputación, nese salón nobre tan bonito. Ajá. E aínda así, solo cabían 80 persoas e quedaron fora outras tantas. E logo presentámolo en Santiago, na Coruña, e aínda imos presentálo na feira a máis próxima, en Pontereas, na Feira do Libro. E logo, pois, seguiremos por aí. Porque hoxe as cousas son así. Ou dominas e gustache, ou das redes para dende aí comunicarte co resto do mundo, ou tens que moverte, porque parado as cousas cambiaron. Non adoitamos chamar á porta de ninguén, por moi boas cousas que haxa dentro. Hai que mostralas. Entón, pois niso estamos. Bueno, eu tamén quero aproveitar a ocasión para felicitarte... Perdón. Para felicitarte por unha cousa que me fixo moitísima ilusión lela no nos diario. De verdade que, bueno, unha araña vermella. A min enorgulléceme, bueno, pois faime grandioso para min a ilusión que teño por verte e a ilusión que teño por falar de ti, pois para min faime moitísimo agarimo. De verdade que ese traballo para a máis relación nos diario, porque ademais cumpríanse anos, non? Cumpríase unha edición, sí, determinada, non? 10 anos de xornalismo en galego todo. E iso, contra vento e marea, a verdade, hai que celebralo. E motivo, pois, de esperanza para a lingua tamén. Pero non é fácil sobrevivir. Non. Pero aí están, sí, a verdade, como para celebrar. E bueno, contoche unha cousinha, se me deixas. Claro. Que me fai a min moita ilusión. Dime. Porque falabades antes, non me abades, a Real Academia. Sí. Hai unha páxina que se chama Primavera das Letras, onde dende a Academia se pretende, pois, manter como un fío, unha especie de cordón umbilical ou de fío coa xente miúda, coa xente nova, cos colexios, cos rapaces e rapazas de primaria e mesmo de infantil. E unha cousa nova que imos facer en setembro, estará xa, porque xa está gravada, é unha curtametraxe explicándolle a infancia a formación da lingua galega. Porque o millor é certo que, aunque sone melindroso, non podemos amar o que non coñecemos. Claro, está ben que saibamos máis cousas, dunha maneira, pois, atractiva. E fixemos unha curtametraxe na que os protagonistas son os nenos e as nenas. E fixérono tan ben, que agora están coa montaxe, estou desexando vela. En setembro estrenaremos. Pois estaremos atentos e faremoslle a publicidade que lle fa, que corresponde polo menos na nosa humilde radio, tanto aquí como en Cornellá. Ou seja que estaremos moi atentos. Ademais, ti coidas moitísimo a relación cos cativos, posto que a túa creatividade literaria vai moi relacionada coa infantil tamén. Pois sí, aunque teño algunhas outras cousas que non teñen directamente que ver, sí, na maior parte. E síntome plenamente realizada e feliz con iso. E máis, penso que todos os temas poden ser tratados a calquera idade. O difícil é intentar facelo para saber comunicarte e achegarte. Porque as nenas, os nenos son máis novos que a min, teño moi claro, sí, pero non menos inteligente. Pero ti sabes sementar neles porque despois, porque te reclaman constantemente. Eu teño visto, ou polo menos teño coñecido, que moitísimos colexios te piden que vayas ali, ou seja que ti sabes sementar. Bueno, creo que lles debo case todo, todo non porque escribín eu, pero chamanme escritora porque eles e elas leen. Iso teño moi claro. Bueno, a ver, ti e tal o Calvino, eu leo, logo el escribe. Efectivamente. Bueno, eu leín nunha ocasión de ti que non houve pandemia que fose capaz de ter as túas múltiples actividades que agroman espontáneas de ti. Vaise facendo o que se pode, aunque ás veces a vida párate tamén polo camiño de cando en vez, pero sí, párate, pero non deixa de encherte de experiencias, e aí seguimos. Bueno, algunha que outra labazada danos a vida, a natureza, non? Sí, sí, non? Sí. Pero que, bueno, que ti aguántalas ben, e eu desexo que continúes aguantándolas e que teñas moitísimo éxito en todo o que estás a facer. Por certo, que na Real Academia tamén moitísimo eres politraballadora. Fago traballo o que podo, pero sei que xa ben me gustaría facer máis e saber máis tamén. Pero sempre penso que a perfección está, sei onde está, pero é imposible acadala, non son capaz, está así nun punto que se achega moito ao infinito. É lógico, sí. A perfección é o que buscamos a maior parte da xente, pero claro, achegar a ela é bastante difícil, si tens toda a razón. Pero bueno, xente como a ti son as que nos temos que admirar e tela como referente para poder seguir lendo. Pois para min falar con vos é moi grato porque me lembra a aquel tempo en que cando fun aí, eu recordos que teño pois non poden ser mellores. Así que oxalá algún día volvamos a facer algo. Estás na lista, na xenda para poder para poder recuncar nese humilde traballiño que facemos. Hai moita xente en Galicia que podedes levar, moita xente valiosísima que está a facer cousas moi moi dignas, moi de con elas abrir as portas de Galicia ao mundo, si que hai. Bueno, pero xa che vou repetirte, ti estás aí na lista connosco, ao mellor pois nunha ocasión próxima volveremos a convocarte. Solo con estar na lista algo xa é algo. No, xa é para min unha satisfacción grande. Que é unha gratitude. Gustaríanos que recuncaras bueno, a ver si nunha das datas próximas somos capaces de convocarte. De verdade que te agradecemos moitísimo esta colaboración de hoxe e desexamosche moitísimos éxitos con eses dos últimos traballos tan feiticeiros. Moitas grazas, pois cando que irades aquí estamos. Moitas graciñas. Graciñas, apertas. Fina, ata outro momento. Lisa como unha baldosa, lisa como unha pared. así lisa no baile, dixo en voz alta. Si me gustan os homes, é pola gaita. É pola gaita, nena, é pola gaita. Así lisa no baile, dixo en voz alta. Comín castañas asadas que viñeron de padrón. E bebín hoja de bamio, e doeme o corazón. E doeme o corazón, e doeme o corazón. Comín castañas asadas que viñeron de padrón. Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa. Baixamos. Bueno, pois baixamos un poquinho a música. Que ti coñeces, non? Que eu coñezco bastante, coñezco a persoa e o vaya, coñezco o cantante e a súa música tamén. Era Joel, non? Era Joel, sí, de Cambados. Un rapaciño novo que bueno, ele é de Vila García. De Vila García. Sí, de Vila García, pero canta moito por Cambados e por aí. Máis estivo na gala de Galicia, Ani. Vale, vale. Bueno, pois baixamos a música para poder falar un chisquiño estes minutiños que nos quedan outra vez con Fina, non? Sí, bueno, sí. Fina, dixeche que ti eras de naceras en Cesures, uh-huh. Pero en Cesures, pero despois viñeche para aquí e entón como che deu por quizás foron os propio a propia familia que che dixo pois tes que tirar adiante. No. O libro este, cando... eu creo que xa o contei. Sí. Bueno, eu fun de vacacións ao meu povo no ano 2000... A primeira década do ano 2000... A primeira década do 2000. No lo había pensado nunca... Pero aquel año, pues, es cuando yo empecé a darle vueltas a mi cabeza y en la posibilidad de poder escribir un libro sobre mi tierra, sobre Cesures, ¿no? En aquel tiempo, pues, Cesures era todavía un municipio independiente. Sí. Uh-huh. Lo fue hasta el año 2013, que se anexionó con Oza de los Ríos. Eso. Y este, bueno, el libro es exclusivamente de Cesures, no tiene... Sí, ya lo comentamos antes. Ya lo comentamos antes, sí, efectivamente. Sí. Entonces fue allí donde partió la idea de escribirlo. Y bueno, este libro, aparte de... está dividido en varios capítulos. Sí. A mí me gustaría hablar de algunos en concreto, porque claro. Realmente no hay suficiente tiempo. Siempre. Entonces, hay un capítulo que es sobre los hórreos. Son estas edificaciones tan tan emblemáticas de nuestra Galicia. Tierra, estos para mí edificaciones arquitectónicas que tienen un gran valor arquitectónico para mm-hmm. mí. Claro. Entonces, claro. Sí, y entonces yo estos últimos tiempos en mis viajes a Cesures, lo que he ido observando ha sido pues que la mayoría de los hórreos que con el tiempo han ido deteriorándose y envejeciendo, muchas de las familias de allí, de las aldeas, pues los han eliminado, ya no existen, ya no están esos hórreos. Entonces a mí esto, pues la verdad es que me da pues mucha tristeza, mucha pena, porque creo que son edificaciones muy emblemáticas que deberían de estar, de mantenerse. Entonces yo a veces me he planteado, no sé, la necesidad, tal vez... de que los, en fin, los organismos oficiales que, pues no sé, que tomasen parte en el asunto y de alguna manera, mediante ayudas a los aldeanos, pues bueno, que estas personas no se erradicasen estas edificaciones tan emblemáticas y que se mantuviesen. Porque considero que es una lástima, es muy triste que desaparezcan. Sí. Y la tendencia que hay es que vayan desapareciendo con el paso del tiempo. Y claro, por eso me ha parecido muy interesante introducir este capítulo en el libro, aparte de, lógicamente, de que habla, pues bueno, del origen y la evolución de los hórreos a lo largo de los años, ¿no? Pero he querido incidir en esto porque me parece interesante. Uh-huh. Vale. Bueno, pues, a ver, volvemos a repetir unha cousa importante para todos os nosos ointes. Póñanse no Facebook e busquen Fina Tizón Fraga, pidan yo un libro. Pueden pedir yo libro. Con mellor hasta yo poden te pode ser dedicado, verdad? Por supuesto, así. E si non, no Facebook ten correo electrónico que finatizonfraga@gmail.com. Seguro que poderán disfrutar de este traballo tan interesantísimo. Agradecemos moitísimo, Fina, que estiveras hoxe connosco. Que xa é recunca. Bueno, pois convocámoste para outra ocasión, para que cando despois do verán. Sí, ¿verdad? De acuerdo. A ver como foron as presentacións, porque tes bastante. Tes bastante. Sí, bueno, ahora el próximo sábado tengo una en Tarragona. En Tarragona. Y bueno, lo que pasa que ahora que estamos pillando el verano y a partir de ahí pues está, vale, va a haber un impasse. Muy bien. Agradecemos moitísimo, serás benvida cuando te aparece. Muchas gracias. Ven. Bueno, amigas y amigos, que damos por rematado o programa de hoxe. Uh-huh. Así que, como gracias Fernando por estar aí, gracias Fina e o seu compañero que non lembro o nombre, Juan. Eso. E a ti, Xulio. Maña. A queridos ointes, ata vindeiro xoves, que será o último, será sorpresa especial. E agora escoitaremos o noso correspondente, non? Sí, agora xa temos o noso correspondente enlatado. Veña. Aí. Bueno, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e ser felices e a pasar moi ben a noite de San Xoán. Bueno, pois vamos a seguir con esto para adiante, con programa para adiante, pero ainda nos queda un pouquiño, porque vamos a falar con o noso correspondente en ese apartado de quen che preguntou desde Monforte de Lemos, como podía ser outra persoa máis que Xosé Manuel, e vamos sin máis delacións, vamos a lles. Boas tardes. Vale. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Benvido. Moitas grazas por... Sabes que estamos xa rematando, está finalizando, quedan os dous programiñas, este é o penúltimo, pero non queremos esquecer a túa participación e colaboración, e, por certo, desexarche que todo, antes de que se me esqueza, desexarche que todo este verán pase ben e con fortuna para todos. Pois igualmente para vos... bueno, ainda que este ano foi como foi, que non poden estar de forma regular con vosco, pois sempre é unha honra poder participar, colaborar con vos, aínda que sexa puntualmente, como vos digo, no caso deste ano. É entendible e ademais justificable, pero aparte de ser justificable, para nós non é somente unha honra, sino un placer e un beneficio para o noso programa, verdad, Armando? Para nosotros é un placer terte no noso programa. Claro. En tan que faltes algunha vez, pero no, na vez que intervienes, pois sempre o enches. Claro que sí. Bueno. Xa está ben non de xabonar, peloteo, Non é peloteo, está non ben é peloteo. De xabonar. Que non é peloteo, xa son el, de verdade, que xa agradezco. É que se non enxabonamos, non facemos espuma. Antes de empezar hoxe co quen se preguntou, porque me corroe a curiosidade, non seguen as redes sociais e tampouco puiden estar aí, tedesme que decir, pero vou moi breve para non enredarnos, deixar tempo a outros contidos do programa, facerme 100 céntimos, como diría un catalán, do festón que armaste en Cornellá. Sí, foi unha reentré fantástica, ademais coa noite celta, que estuveron tres grupos, é dicir, as nosas Rosalieiras, o Pelepau e o Valdas Mouros, bueno, a barrer, exactamente. Armando fartouse de presentar aos grupos de participantes pola mañán e pola tarde, e despois o sábado non se cabía na... O da panorama debe ser brutal, supoño que tamén coincidir aí co famoso super coñecido Lito, sí, debe ser sí. Tamén unha boa experiencia, non? Sí, señor. Ah, moi boa experiencia. O sea, xa falamos con el na radio, xa sabes que ademais moi Sí, contivestes na radio antes de pisar de pisar Cornellá, de poñer pés nesa terra. Sí, sí. No, ele encantadísimo, ademais temos pendiente volver a falar con ela por a experiencia, porque ademais ele xa falou, comentou entre con Oliver, precisamente co presidente, que bueno, que foi unha experiencia extraordinaria. Ademais ele traía un espectáculo especial para ese día, para aí, para sí, sí, sí, para Cornellá. Bueno, pero foi algo espectacular. Sí, hombre, con dicirse que viñeron con dicirse que viñeron autocares de Lérida e de dunha parte de Zaragoza, prevela panorama aquí en Cornellá. Impresionante o que move esta xente. Pues, sí, sí. Ti coñeces o espacio o local o lugar de Can Mercadé, non? Pois, bueno, tanto coñezo que por eso vos digo que me corroe a curiosidade. Pues, porque eu gardo lembranzas emocionais moi moi moi fondas de bueno, do que era a festa de Cornellá, a festa galega, Cornellá, o que era claro, Can Mercadé. Sí. Pois mira, explícoche. Teño morriña. Sí, explícoche tú. Tú sabes a entrada principal hasta chegar ao palacio, non? Pois ocupaba sí. O espacio de telón, bueno, ocupaba desde a entrada hasta o palacite. Nunca colamos. Tanta xente se viu xunta no Can Mercadé, Nunca. No, nunca. Pois pues ese digo eu que aquel foi... Bueno, quedaría no, todos, empezando por Oliver. Sí, sí, sí. Dime, dime. O domingo siguiente, pois pues eu iba para... Vaya, iba para ali, que tiña que estar as 11, e ainda estaban salindo os 4 trailers. Impresionante, impresionante. E encima, para máis inre... Nestas mismas datas estrenaban un autocar novo. Fantástico, foi fantástico, sí. Bueno, pois nada, xa me contastes. Empezamos, alégrame moito que fora tan espectacular, que marcarades, bueno, que fixerades unha volta á festa como sempre se viviu, tan espectacular, que quedaran contentísimos todos, empezando por Oliver. E seguro que tamén as autoridades do concello quedarían, bueno, abraiadas con tal despliegue de espectáculo e tal festón. Sí, bueno, que me alegra moito. Gracias. Se queredes empezamos xa logo. Claro. Pois moi ben, xa mando a cando ti queiras, empeza por donde queiras. Veña, empezo polos desgústame, así quitamos do medio o máis ingrato. O amargor. Exactamente, quitamos o amargor. Vale. Desgústame... casi é un clásico que repetimos casi cada ano, pero bueno, é así, os datos non se poden ignorar, hai que facerlles fronte. E a demografía adversa de Galicia, como sabedes, seguimos perdendo poboación, 18.000 mortes máis que nacementos no ano pasado en Galicia. É moito. Son os datos demasiado. Os datos moi malos. O descenso da poboación galega no 21 foi dun 0,20%, 5.319 habitantes menos para Galicia. Eso que chegaron estranxeiros, chegaron unhas 9.100 e algo persoas de fora de Galicia, e de dentro do estado outras 3.800. Aínda con esta chegada de xente de fora, non podemos compensar pois esa baixada de poboación que se dá preferentemente porque borre moita xente, unha poboación envellecida, e nace moi pouca. Entón, o saldo visitativo entre que hai moitas mortes e poucos nacementos, pois sigue sendo pois desastroso, e nin a chegada de xente de fora consegue equilibrar un pouco a balanza ou facer que isto cambie de tendencia. Claro. Que non me gusta. Tampouco a min. Tampouco me gustou, como sabedes, como defensor do galego que son, igual que sodes vos e moitas ointes que temos en Galegos Novais, que PSOE, PP, Vox e Ciudadanos rexeitaran a iniciativa de, do uso das linguas cooficiais no Congreso. Pedíase poder usar as linguas cooficiais, no noso caso, pois, interesábanos que se pudese usar o galego, tanto na Cámara como nas comisións, como no rexistro de iniciativas. Podendo usar as linguas cooficiais, que houvese unha traducción simultánea. Pois bueno, ante, creo eu, tan digna proposta, houve os votos en contra de quen vos acabo de decir, e a cousa non saiu pa diante. Creo que era un momento bo de normalización, de aceptar esta realidade plurinacional, plurilingüística, pero non se conseguiu. Como sabemos, pois haberá de momento, ata que non cambie as cousas, xente, partidos políticos, ideoloxías que non ven con bons ollos que se podan usar con normalidade todas as linguas cooficiais do Estado. Non me gustou. Un atraso para a cultura. Sí, aí quédome co teu titular, Xulio. Tampouco, tamén me desgustou, e tamén seguro que está de súa corrente, da morte de Celia Teixeiro, a muller de Florencio Delgado Urrerán. Sí, sí, sí. Mirade tamén que coincidencias do destino. Coincidencias, sí. Que no ano no que se lle homenaxea o seu... Un momento delicadísimo, que ademais estaba facéndoselle un traballo extraordinario para de recoñecemento ao seu esposo e, jolín, quizáis a emoción, quizáis a enfermedade, non sei, todo acuciou demasiado e a persona que merecía que o mellor pois podía disfrutar desa homenaxe que estaba facendo, pois faleceu. Bueno, un enviarlle as condolencias a toda a familia, non? Bueno, pois eso, que no ano no que te homenaxea, efectivamente, de aquí tamén trasladamos o noso pésame a toda a familia, e bueno, que eso, unha coincidencia que no ano no que se homenaxea a figura de Florencio Delgado Urrerán falecese. Non puido vir o 17 de maio a homenaxe que lle fixeron en Córgomo, como si viñeron tres dos seus fillos, e ela non podía vir porque estaba delicada de saúde. E bueno, con este desenlace que non desexábamos de que morrera, pois eso, hai uns días na cidade de México, e contando con 96 anos de idade. Dende aquí o noso pésame, como di Xulio, e Armando, extensivo a toda a familia e chegados a chegadas dela. E para rematar cos desgústame, unha noticia que publicou ante Galicia Confidencial, que ven a un pouco aportar novos datos sobre o colapso do viaduto na A6, perdón. Pois apunta que puido haber un posible, especúlase que puido haber un posible aforro de material. Diredes, e dirán os nosos ointes, que novedade, non? Que detrás deste tipo de acontecimentos, sí, de sinistros, haxa ou puides haber un aforro de material. Pois, segundo en unha investigación de Galicia Confidencial, tanto na revisión do ano pasado, que se atoparon altos niveis de corrosión no cableado da infraestructura, como tamén un informe realizado en 2003, publicado na revista de Obras Públicas, alertábase que en algúns tramos construídos, o colapsado, por exemplo, optouse por levar o límite as posibilidades de prefabricación. Claro. Parece un eufemismo, pero bueno, será un concepto técnico. Levar o límite as posibilidades de prefabricación significa, para entendernos, que pois parte da obra se merca prefabricada. Non significa eso que sexa un risco para a integridade da obra ni para a seguridade da mesma, pero bueno, quere dicir que se mira de aforrar a hora de construir recorrendo a esta opción. É que posiblemente puido, bueno, ahora acabase de estudar, que isto supoño que leva o seu tempo e tense que ver dende moitas ópticas, sempre dende expertos, se realmente eso tamén tivo unha influencia determinante ou moi importante para que eso se viñera abaixo. Pero, como sabedes, podemos xa tirar de retranca e de realidade. Vemos obras dos romanos que están en pé, sí, levan en pé tantos anos, e choveu, e nevou, e houve riadas, e pasaron coches por enriba, e carros, etcétera, etcétera, están aí, como o primeiro día. Sí, sí. E por vemos viaductos que se fixeron, non teñen nin, non sei cantos anos ten a seis. Bueno. Vale. Bueno, non sei, os que teña. E xa empeza a caerse a pedazos. Bueno, dá que pensar, non? Moito, moito, moito, moito. A ver se agora na reparación, pues, reparan o que teña, o que está mal. A ver se son... Correcto. Deña. Vale, un parche. Apartamos os desgústames, xa está ben. Sí. As malas noticias. Como digo os meus pequenos, cando lles digo, bueno, antes me queréis xa ver a tele algo, que quero ver as noticias. E dímeles, quererás ver as malas noticias. Claro. Que razón teñen? Se xa eles están pequenos o ven, imaginade como estamos, eh? Sí, sí. Serán as malas noticias. Porque... Ten toda a razón, sí. Bueno, razón, bueno. Pero vamos ahora con... Vimos os gústames. Veña. Gústame, pois, propostas construtivas antiinflación, que é un tema, pois, agora estrutural e actual que nos afecta a todos. Pontón, a líder da oposición do BNG no Parlamento Galego, presentou en Ferrol un plan de choque de 700 millóns para adxudicar a PEMES e persoas afectadas pola suba de prezos. E, bueno, non imos entrar en detalles, pero un paquete de axudas tanto para familias como para pequenos empresarios para intentar pois paliar esta situación, que o que fai é pois baixar o poder adquisitivo a todas as familias e a todas as empresas e todos en xeral que nos vemos afectados por esta, bueno, subida de prezos que nos recorta as posibilidades de levar unha vida un pouco digna e poder non poder facer renuncias a comprar según que cousas, etcétera, a trasladarnos, a movernos, etcétera, etcétera. Pues bueno, como os digo, as medidas veñen tanto para a xente como para as empresas. Me de acordo? Gusta. Vale. Me gusta. Tamén me gusta que o noso ben querido Allariz siga apostando por organizar eventos culturais, eventos novidosos, diferentes, pero que teñen como objetivo principal dignificar a cultura en todo o seu ámbito de intervención, ¿no?, na sociedade. Sí. Neste caso, porque acaban de crear un novo evento. Sí. Chámase o FLAZ, non sei se está desocorrente. Sí. FLAZ é o Festival Literario de Allariz. Sí. Será o primeiro Festival Literario de Allariz. Celebrarase o 1 e o 2 de xullo. Será como sede central a Casa da Cultura, pero haberá outros lugares. Consistirá en encontros con figuras recoñecidas do mundo literario. Estarán ali estes días Emma Pedreira, Juan Tallón, Catixa Aguirre, Edurne Portela, Diego Ameixí e José Ovejero. Trátase de un formato novidoso, como vos digo, porque son conversas a dúo e haberá un encontro final e co conxunto das figuras convidadas. Ajá. Que conversas entre eles, pois unha xuntanza final de todos e co público tamén haberás un coloquio, poderá participar público e todos eles. E tamén haberá xantares literarios para aqueles e aquelas que se queiran apuntar e queiran compartir pois mesa e mantel e conversas alrededor da literatura con estes participantes convidados no que será o primeiro Festival Literario de Allariz. O obxectivo final principal é reivindicar o amor á literatura e aos libros. Organízano a librería Aira das Letras de Allariz. O sea que pareceme un evento moi interesante e, bueno, outro máis para dignificar e visibilizar a literatura, os libros. Moi ben. O amor pola pola cultura dende o punto de vista literario. Ese é unha cousa boa, unha festa literaria. Sí, exactamente, 1 e 2 de xullo. Podedes buscar na páxina web de Llariz, seguramente que haberá información estes días por aí, por a rede correndo. E remato os gústames con outra noticia curiosa, pero tamén moi, moi de agradecer, que contribúe tamén a normalizar o galego. Refírome a que Galicia participará na Eurovisión das cancións escritas por inteligencia artificial. Será a primeira vez que participe unha canción en galego. O tema escollido leva por título Ai, guión Lalelo. O festival coñécese como All Song Contest, celébrase en Bélxica o 6 de xullo. O obxectivo deste festival, no que participa Galicia por primeira vez, como vos digo, é promover a lingua e a cultura de Galicia no eido internacional a través das novas tecnoloxías. Participan un equipo multidisciplinar formado por 6 artistas galegos, enxeñeiros, investigadores e músicos daqui da nosa terra. Trátase de homenaxear as mulleres que impulsaron Galicia e a súa tradición, a lingua e a cultura. E chegamos a este evento por primeira vez grazas, en gran parte, a iniciativa dun catalán, un xornalista catalán que se chama Joel Cava. Non sei se o coñecedes. Traballa na axencia creativa Cezubo Group e tamén é un activista moi importante do Casal Catalá de Galicia en Santiago. O sea, que é un catalán que veu vivir a Galicia, moi dinámico, moi activo na defensa de Cataluña en Galicia e na defensa de Galicia en Galicia e fora dela, como podedes comprobar neste evento europeo, que non é outro que a Eurovisión das cancións escritas por inteligencia artificial. Para entendernos, neste caso a canción Ai Lalelo, unha canción creada a partir de algoritmos e máquinas, pero con xente detrás que, digamos, lle pon a receita, claro, a receita para que a máquina despois consiga dar a luz, por así decirlo, este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una máis visibilidade para o noso idioma e máis visibilidade para a música tamén nosa, ¿no? Ainda que sexa feita con máquinas, pero importante, importante, de verdad. Correcto. Un me gusta nada, tamén. Un gustame grande. Máis que nada, estar tamén na era das tecnoloxías, estar presentes nun evento tan importante, tamén que o galego estea representado e se coñeza, pues eso, nesta era das tecnoloxías, que tamén hai que estar ao día. E o galego non pode estar a marxe tampouco. Sí. Bueno, perfecto todo. Ahora quedanos esa libretiña pequena. A libretiña, exactamente. As anotacións, como di Xulio, as anotacións. Sí. ¿Da? La libretilla pequeña, ¿no? Correcto. Al final, cuando paga un libro, vos tenés que poner ese título, ¿eh? Claro. Bueno, pues. La honra, Xulio. As anotacións da libretilla pequena. Claro, hombre. Temos moito. Bueno, pues mira, teño así varias pílulas. Sí. Teño unha expresión, unha frase galega. Teño unha expresión, teño unha frase ou reflexión. Tiño unha coña e teño para rematar un dito catalán para despedir. Empezamos pola expresión. Gustoume, bueno, sempre me gustou a expresión galega engurrar o fociño. Engurrar, sí, señor. E ese, a ver se vos atopades outro matiz, outra aplicación, pero equivale a poñer mala cara. Sí. Cara de extrañeza, desconfianza, ou incluso exteriorizar algo que non che gusta. Ti, Armando, cando engurras o fociño? cando hai unha cousa que non me gusta moito, bueno. Vale, amigo. E Xulio? A veces, en pago de contestar mal, torce o bobo. Igual. Pago de contestar mal. É unha forma de dicir sen falar, non? Exactamente. Xa poñendo o fociño engurrado, xa che digo todo, non? Torcelo morro, sí, torcelo bigote, decía meu pai. Decía así, sí. Sí, torcelo bigote. Ah, pues, vou apuntar, torcelo bigote. Sí. Moi ben, moi ben. Saíuche así, espontánea, non? Sí, sí, sí. Pois mira, pois é equivalente, vou apuntar porque... Miña avoa dicía, sei que non pos car de bon xeito. Cara de bon xeito. Vale. Poñer cara de... Pon apuntar tamén. Poñer sí, cara sí. De bon xeito. Sí, sí. Non pos cara de bon xeito. Pois mira, sacando esta expresión que tiñamos aí, que seguramente nos vemos identificados en moitas ocasións, xa acabo de recoller dúas frases máis que veñen a conto, Poñer cara de bon xeito e torcer o bigote. Mira, se xa ganei, Xa ganei o día. Outra, unha frase que lle escoitei, bueno, que lle lin, mellor dito, que lle lin a Xosé Antón Jardón. A frase é: a cotra xa non luxa os que viven a cotío con ela. Claro, claro. E atopo un paralelismo, pero mallao, a corrupción. Sí. En vez de, se cambiamos cotra por corrupción, sérvenos o mesmo, Clavado. A corrupción xa non luxa os que viven a cotío con ela, Clavada. Mallada, Sí, sí, sí. Pois bueno, isto é sabeduría ética, máis que sabeduría sería, non? Sí. Tomemos nota e non caiamos nese erro de coller a cotra ou a corrupción por costume e xa habituarnos a ela e pensar que é normal, non? Claro, vivir así, pois non. Moi ben, moi ben, moi ben. Escapade da cotra e da corrupción. O máis posible. Sí. Que máis? Un chiste, unha coña. Vale, unha final, veña. Tedes algún amigo ou amiga podólogo ou podóloga? Sí, eu teño. Sí. Ou psicólogo, psicóloga. Sí, vale. teño un amigo que lle fai as curas a miña filla, sí. Pois correcto, pois eu teño unha amiga podóloga e outro día dixenlle: Raquel, tiñas que facerte psicóloga? E dime, é logo, é a psicóloga pa qué? Porque así serías unha profesional da cabeza aos pés. Perfecto. Este é o dicirio a miña podóloga. Está ben, está ben. Ese te des amigo, amiga, psicólogo, psicóloga, podes dicir yo mesmo ao revés. Claro. Tiñas que facerte podólogo. Sí. Entón encaixa o mesmo. Caixa de maravillas, sí, señor. Aí vos regalo un bacile bonito. Muy bien. Va a quedar, pues eso, ven a sacar un sorriso a un psicólogo, psicóloga, o a un podólogo. Perfecto. Y remato con un consejo final, que una dita, puntito. Ahora que comenzamos el verán, que estamos ya en la segunda parte del año, parece que estamos esqueciendo un poco a pandemia, esperemos también que a guerra de Rusia e Ucrania se vaya solucionando, esperemos, desexemos con toda a forza, pero mentras, un consello de vida, de levar a vida, que é unha dita catalana: salud e pesetas, que la resta son puñetas. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, señor, está ben, está ben. Sí, sí. Bueno, pois... Está moi ben feito. José Manuel. Vémonos no último programa logo. Veña, unha aperta grande. Ata o vindeiro xoves logo. Bueno, pois xa sabes. Veña. Apertas.